face, up her face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Wielkie odliczanie do nowego roku trwa i SMS-a dostałem. To dobrze, powiedz ile, no bo to... Właśnie, poczekaj, to ja specjalnie buduję napięcie. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z państwem. Łukasz Ciechański, Tomasz Miara, dobry wieczór. Kłaniamy się. Dostałem SMS-a od mojej mamy. No. O treści. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Panie Tomku, panie Łukaszu, muza super. Trochę się martwię, że do godziny 24 zostało tak mało czasu. I teraz podamy godzinę. Okej, 23:03, czyli no tam sobie można policzyć 57 minut, tak? Tak, 56. Dobrze policzył. Dzisiaj moja mama u mnie była. Wpadła do mnie po prostu, bo... Bywa tak. Dokładnie, bo przyszła wcześniej, gdyż nie miała co robić w robocie. I mówi, a co ty dzisiaj robisz, synu, w tego Sylwestra? Ja mówię, wiesz co, program z Tomkiem Miarą. I moja mama tak patrzy na mnie, a co Tomek Miara robi w Trójce? I ja mówię, dziękuję ci bardzo. No nie wiedziała. I ja mówię, przechodził z tragarzami. I tak został. No. I tak już został to do północy. 2 2 7 3. Można zamówić piosenkę. Można zamówić i proszę z tego korzystać. Dobry wieczór. Ja chciałem złożyć wszystkim życzenia szczęśliwego nowego roku. Złego lasu chciałem wszystkich pozdrowić. I chciałbym poprosić o piosenkę, a szczególnie pana Ciechana, którego proszę, piszę. No dzwonić nie dzwonię, ale piszę do niego już kilkanaście tygodni o Technotronic. Wymiguje się. Albo nie czyta, ale dzisiaj mu nie odpuszczę, bo mamy dużo czasu, w Trójce kilka godzin. Bardzo chciałbym, żeby puścił dla mnie i dla wszystkich innych, którzy mają bardzo miłe wspomnienia z końca komuny, w czasów i tak dalej, jakiś utworek fajny Technotronic. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i jeszcze szczęśliwego nowego roku. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. We'll be right back.

chcesz wierzyć w mnie? Minut z groszami zostało tego marnego roku za nam, przed nami. Odliczamy z trójką do nowego roku. Czemu marnego? A, by to tak, tak różnie, ci się różnie bywało. Źle ci się zapisał ten rok. Właśnie im bliżej końca, tym fajniej. Oby kolejny rok był lepszy, bo Tomek Żonda powiedział, że życzy sobie, żeby w przyszłym roku mógł wyjechać za granicę na wakacje i żeby to nie było związane z dużą liczbą utrudnień po prostu, no tych około koronawirusowych. Czyli żebyśmy zdrowi byli, słodkiego, miłego życia. Po prostu. To pan Grzegorz Skawiński ze swoją kamandą kombi właśnie tak nam zaśpiewał. To są życzenia zdecydowanie. I na te życzenia też czekamy, czyli nie żeby nam życzyć, tylko że jak państwo chcecie składać sobie życzenia, to jest taka możliwość, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, na takie życzenia bardzo czekamy i pchniemy je dalej w świat. Życzenia dla samych siebie, dla nas, dla rodaków, dla kogokolwiek, kto państwu przyjdzie do głowy. Jak wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli, żeby ten przyszły rok wyglądał? Pod numerem 22 i 7 trójek. Można też sobie poprosić, w cudzysłowie, zamówić utwór dla chłopaków z grupy D z Drzewicy i Faith No More Easy, jeżeli mogę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tomorrow. Sylwester z Trójką. Jesteś excited? Oczywiście, wielkie odliczanie do północy trwa. Mam nadzieję, że państwo się dobrze bawią, jeżeli nie na imprezach, domówkach, prywatkach. Gdzie się podziały tam te prywatki, to przynajmniej... Właśnie, a swoją drogą to niech nam państwo to powiedzą, tak? Czy jesteście na imprezie, na prywatce, czy jak to, nie wiem, na melanżu? To kiedyś się mówiło, to boomerzy chyba mówią melanż, a teraz... No, słuchaj, ale zakładam, że słuchają nas ludzie w różnym wieku, w związku z tym... Drodzy państwo, jesteście na imprezie, na prywatce czy na melanża? Może jest jakieś inne nawet zewnictwo, które nawet nam do głowy nie przychodzi. 2, 2 i 7 trójek. Jakiś, rozszerzymy swój wokabularz w ten sposób. Mamy życzenia od pana Zbigniewa, tak naprawdę od pana Zbyszka. Szczęśliwego 2020. Drugiego, tak, oczywiście. Ja skrót myślowy zrobiłem. No tak. Również zaglądam, widzę życzenia od pana Łukasza, od pana Stanisława, tutaj naszego stałego słuchacza. Także życzenia spływają. Można też je, tak jak Tomek sugerował, za pomocą telefonu nam zostawiać. Cały czas odliczamy. Jak wyobrażasz sobie, że będzie wyglądał 2022 rok? Teraz nie naciągniesz mnie na takie deklaracje, bo ten rok i ten poprzedni był tak bardzo postawiony do góry nogami, że myślę, że nie ma nikogo, kto jest w stanie. Żaden jasnowidz ani wróż. Znalazłem artykuł z 31 grudnia 2019 roku, a tak naprawdę notkę. No. Tajemnicza choroba płuc w Chinach, 27 osób izolowanych. Problem jest lokalny. Władze Chin dementują plotkę, że to wirus. To jest artykuł sprzed 2 lat dokładnie, także zobaczmy, jak to się pozmieniało. Dobrze, o postanowieniach noworocznych też można śmiało. 2 dwójki, 7 trójek. I ktoś sobie życzy utwór, to też można. Dobry wieczór. Będzie tymi życzeniami noworocznymi dla wszystkich i pracowniczych w Trójce, i dla wszystkich słuchaczy z prośbą o jakiś Queen na okoliczność rocznicy, niestety niezbyt radosnej, no ale bardzo bym prosiła. 29 minut do północy zostało. Trzeba pilnować tego czasu. Kto jest w pracy, na przykład Maciek, pan realizator, jest w pracy i wiem, że muzyka mu się podoba, bo widzę, jak się rusza do niej tak, rytmicznie. Te charakterystyczne kocie ruchy. Pytałeś mnie poza anteną, czy byłem kiedyś DJ-em. Także, no, że na imprezie. W dyskotece. Wiesz co, dwa razy grałem jako DJ. Raz na rozdaniu nagród Viva Comet, pamiętam. Grałem przed Wet Fingers i to tak był mój prestiżowo. Debiut. To był mój debiut, ale tam przyszedłem z gotową listą utworów, mniej więcej w głowie ułożoną. Miksowałem to na żywo, bo to były czasy sprzed pendrive'ów jeszcze. No tak, oczywiście. Ale słuchaj, grałem też trochę później w Sztynorcie. Mój kolega był tam kapitanem portu i wymyślił, że zrobi imprezę, zadzwonił do mnie i grałem imprezę, słuchaj... Ty pracujesz w radiu, to będziesz... Tak, dobry, tak. To taka jest takie myślenie. Grałem dla trzech osób, z czego jeden pan walczył z grawitacją bardzo mocno i upierał się, żeby... I było mu wszystko jedno. Upierał się, żeby jakiś utwór mu zagrać i ciągle dawał mi 50 zł. Ja nie pamiętam, czy ja mu to w ogóle zagrałem, ale wiem, że z tych 50 uzbierałem więcej niż to, co mi ten kapitan zapłacił za całą imprezę. Natomiast ja, owszem, nawet... wielokrotnie. We Wrocławiu jeszcze jak mieszkałem jako student, pracowałem w klubie, grałem takie tak zwane dyskoteki i co ciekawe, oprócz tego, że zawiadywałem muzyką, to jeszcze zawiadywałem też światłami oraz, uważaj, dymiarką. Okej, okej. I ta dymiarka mi się kiedyś zacięła. Ja jej nie byłem w stanie wyłączyć. Słuchaj, było tak nadymione w tym klubie, że na metr nie było widać nic. W akcie desperacji wyciągnąłem z gniazdka po prostu kabel, żeby to wyłączyć. Także no taki siwy dym na imprezie. Efekty. Tak, siwy dym. Tomek zrobił siwy dym. Numer nasz 22 73, zachęcamy do korzystania. Można składać życzenia albo w cudzysłowie zamawiać utwory. Czy można zamówić utwór z okazji Sylwestra? To prosiłbym taki stary kawałek z filmu, w którym grał Eddie Murphy, Genius Beverly Hills. Stary, znany kawałek, Axel Foley. Trójka. Program trzeci. Odliczamy do północy. 20 minut zostało z małym hakiem, bo te 40 sekund... Z ogonkiem, tak. 40 sekund możemy uznać za hak tak zwany. Ja przeglądam proroctwa na przyszły rok. No, ale ja widziałem nagłówki. Tak, bo to jest pan Jackowski. Źle, bardzo źle. Ale jeszcze gorzej. Właśnie ja nie wiem, czy pan Jackowski jest jasnowidzem, czy czarnowidzem, jak czytam. To czarnowidzem, zdecydowanie. To, co on tu wymyślił, bo na przykład powiedział, że Polska będzie pusta, ale ja nie wiem, co to znaczy pusta. Że nikt nie będzie... Nie, w połowie pusta, czy w połowie pełna. No on jest czarnowidzem, więc mówi o tym, że pusta. No, rozumiem. Znaczy jest... Znaczy nie rozumiem. Grunt, że on rozumie. Jestem ciekaw, co ma na celu pytanie go o zdanie, kiedy on zawsze przewiduje jakieś katastrofy. Ja nie widziałem, żeby on coś dobrego przewidział jeszcze. Na przykład będzie fajnie. Ja bym chciał takiego jasnowidza. Ale posłuchaj, cała zabawa w internet polega na tym, żeby tak długo szukać, aż znajdziesz to, co cię interesuje, więc szukaj dalej dobrych wieści, okej? Okay? Czyli tak długo szukam, aż znajdę... Tak. To jest jak z wyborami w budynku przy Alternatywy 4. No. Że oczywiście zaakceptujemy wszystkie demokratyczne wybory, o ile będą zgodne z naszymi oczekiwaniami. Więc nasze oczekiwania są takie, że przyszły rok ma być po prostu dobry. Czekamy na życzenia. 2 2 7 3. Możemy sobie składać życzenia oraz zamawiać utwory. 2 2 7 3. Proszę śmiało korzystać. Dzień dobry, chciałabym zamówić utwór Po północy. All you need is love, The Beatles, jak co roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Yeah.

Oczekuję, że coś powiem o tej piosence. Nie umówiliśmy Przypomniały mi się moje czasy liceum ogólnokształcącego. Znaczy nie, żebym ja wtedy jakoś gustował specjalnie w tego typu muzyce, bo jak już słowo się rzekło, byłem depeszowcem. Mhm. Ale tak, to pamiętam, że koleżanki moje, no więc siłą rzeczy również i ja. Oczywiście. Ace of Base. Robiłeś składanki na kasetach dla koleżanek? No ba. Ach, to... I ołówek, na którym trzeba było przewijać. I Walkman. Żeby w Walkmanie baterii oszczędzać, to się ołówkiem przewijało. Ja bardzo mi się podoba, jak syn do ciebie pisze SMS-a, że tak. Tomek napisał młodemu, że nie mogę teraz rozmawiać, tak. A młody odpisuje, ale przecież teraz nic, nie gadasz. Nic nie mówisz, to zadzwoń. Czekamy i odliczamy do północy i do wielkiego przeciążenia sieci komórkowych oczywiście. Jest 12 minut do północy. Za chwilę zajmiemy się odliczaniem, to za moment. Następny utwór It's My Life, doktora Albana. Z czym ci się kojarzy? Z doktorem Albanem. Aha, to... Z medycyną. Wiesz co, że... Ale on ponoć jest lekarzem. Tak? Tak. Aha, no to tego ja nie wiedziałem, bo to... Ale to tak, nie wiem, szybkie skojarzenie przyszło mi długo, że gdzieś coś było, że on... A doktor Dre? No nie jest lekarzem. Albo doktor Edgar. Wiesz co, ten utwór mi się kojarzy z tańczącym w za dużej koszuli Pershingiem. Był kiedyś dokument o mafii pruszkowskiej i Pershing jako król życia tańczył w taki absurdalny sposób, trochę jak Połomski, właśnie do tego utworu, tak łokciami ruszając. I tak ile, zabawnie. Tak, ile razy słyszę It's My Life, to widzę ten dokument o królu życia Pershingu. Tam, gdzie kończą się reguły, zaczyna się Pruszków. Tak się zaczynał ten dokument, pamiętam. Głębokie. To taka tylko dygresja. Odliczamy do północy, jeszcze 10 minut z małym hakiem i będziemy mieli nowy rok. It's My Life, doktor Alban na antenie Trójki. No tak, bez dwóch zdań. Za 6 minut będzie godzina 24. Czy ciebie kiedyś Sylwester zaskoczył? Czy północ zaskoczyła? Tak jak zima drogowców? Tak. Wiesz co, nie, raczej byłem przygotowany, bo najczęściej jakieś odliczanie trwa. No więc właśnie, żeby to odliczanie trwało, to myślę, że to jest ten taki utwór, który idealnie pasuje, żeby odliczyć do północy. The Final Countdown to Europe i za chwilę, proszę państwa, będziemy słuchali odliczania. Już zostało 6 minut do północy. We'll be right back. Rzeczywiście finalne odliczanie. Pamiętasz, jak się nazywał wokalista Europe? Ale żeś mi teraz zagadkę zrobił. Widzisz. A ty pewnie pamiętasz, oczywiście, dlatego pytasz. Dlatego się mądrze, Joe Tempest. Chociaż to był pseudonim, bo to Szwed, tak? Jeśli dobrze pamiętam. A ze Szwedem gadać, to jakby stare żelazo piłował i dogadane. Proszę państwa, minuta, a tak naprawdę 50 sekund pozostało do północy, zatem wielkie odliczanie z trójką do nowego roku. To jest rocznica kolejnego obrotu, no właśnie, według niektórych słońca wokół Ziemi, ale tak naprawdę Ziemi wokół słońca. Ja już sobie wyobrażam, co się dzieje teraz u państwa w mieszkaniach, jest nerwowo. Dawaj, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Wyciągaj, wyciągaj. Gdzie kieliszki? Strzelasz rakietami, petardami? Bo ja nie. Wiesz co, bywało poprzednie lata, ale mój syn, którego już dzisiaj żeśmy wspomnieli, który nas słucha i go bardzo serdecznie pozdrawiam w tym momencie, powiedział, ale mam nadzieję, że nie będziesz strzelał. I bardzo dobrze mówi, bo się zwierzęta boją i proszę, ja mam kota Andrzeja, moja siostra mi dała na przechowanie i kot Andrzej za 10 sekund, mam nadzieję, Kąt Andrzej mówi nie. Że się nie będzie zbyt stresował, bo uwaga, proszę państwa. 10!